Book 2 ستة تشي القراءة والكتابة پڑھنا اور لکھنا پڑھنا اور لکھنا انا اقرأ میں پڑھتا ہوں میں پڑھتی ہوں انا اقرأ حرفا میں ایک اکشر پڑھتا ہوں میں ایک اکشر پڑھتی ہوں انا اقرأ کلمة میں ایک شبد پڑھتا ہوں میں ایک شبد پڑھتی ہوں انا اقرأ جملة میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں میں ایک واقعہ پڑھتی ہوں انا اقرأ خطابا میں ایک پتر پڑھتا ہوں میں ایک پتر پڑھتی ہوں انا اقرأ کتابا میں ایک پستک پڑھتا ہوں میں ایک پستک پڑھتی ہوں انا اقرأ میں پڑھتا ہوں میں پڑھتی ہوں انت تقرأ انت تقرئین تم پڑھتے ہو تم پڑھتی ہو هو يقرأ وہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے انا اكتب میں لکھتا ہوں میں لکھتی ہوں اكتب حرفا میں ایک اکشر لکھتا ہوں میں ایک اکشر لکھتی ہوں اكتب کلمه میں ایک شبد لکھتا ہوں میں ایک شبد لکھتی ہوں اكتب جمله میں ایک واقعہ لکھتا ہوں میں ایک واقعہ لکھتی ہوں اكتب خطابا میں ایک پتر لکھتا ہوں میں ایک پتر لکھتی ہوں اكتب كتابا میں ایک پستک لکھتا ہوں میں ایک پستک لکھتی ہوں انا اكتب میں لکھتا ہوں میں لکھتی ہوں انت تكتب انت تكتبين تم لکھتے ہو تم لکھتی ہو هو يكتب وہ لکھتا ہے وہ لکھتا ہے